Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Φάρμα, φάρμα, φάρμα, φάρμα, φάρμα, φάρμα, φάρμα των Ζώων. Μπορούμε να το κάνουμε και μπιτάκι για να ακούγεται σε μπιτσόμπαρο, να με το φάρμα, φάρμα, φάρμα. Πω, πω καλά. Τέλειο θα είναι αυτό. Θα τα ακούω όλη μέρα. Επειδή μου λείπει κιόλας η φάρμα όσο δεν είμαι στην φάρμα. Και σου λείπει και το μπιτσόμπαρο. Τα μπιτσόμπαρα, εντάξει, προσπαθώ. Πηγαίνω 6-7 φορές την εβδομάδα, όχι παραπάνω. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μύτικας και ο Νικόλας Μελίνης. Δεν είναι μαζί μας η Ιωάννα σήμερα. Είπα κι εγώ. Δεν την αναφέρεις. Εντάξει, όχι, κύριε παιδί μου, δεν την ξέχναγα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας. Η ζωή είναι τρέλα, λάθος, μαυρίλα και. Τι. Άλλαξε απότομα το mood. Όταν δεν είμαστε κοντά σας. Μόνο όταν είμαστε δίπλα σας τα πράγματα αποκτούν νόημα. Σας έχουμε σήμερα ειδήσεις ανεβαστικές. Θα σας μιλήσουμε για τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και αυτές που έχετε δει και αυτές που δεν έχετε δει. Θα σχολιάσουμε δηλαδή το υλικό, θα σας πουλήσουμε κάπως τις επόμενες για να τις δείτε κιόλας. Γιατί ουσιαστικά πλασιέ είμαστε, αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή η δουλειά μας είναι να διαφημίζουμε το site. Ναι. Και όλα στη ζωή marketing είναι. Όλα στη ζωή είναι marketing. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, που σε περίπτωση που το επιθυμείτε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του συμπαντός και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Είδε και καλησπέρα εδώ στο chat, που αναρωτιέται ποιοι είναι αυτοί οι δύο μπροστά του στην οθόνη. Τι πάθανε οι κλασικοί παρουσιαστές, γιατί τέτοια αισιοδοξία. Δεν θέλω να μας εγκλωβίζετε σε ετικέτες, ταμπέλες και στερεότυπα. Εγώ αναγεννιέμαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα είμαι ένας νέος πουλής, ένας διαφορετικός πουλής. Έρχομαι εδώ πέρα και επανεπινοώ τον εαυτό μου. Αυτά που ξέρατε εσείς, δηλαδή ρωτάει εδώ πέρα, μήπως ξέρει ο πουλής τίποτα για μεταγραφές ΑΕΚ. Ενώ τον τελευταίο καιρό σας έχω συνηθίσει σε αθλητικές ειδήσεις, ο σημερινός Κωνσταντίνος Πουλής δεν θα απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ενώ έχουμε πει πάρα πολλά, κατά καιρούς έχουμε τσακωθεί, έχουμε ξαναφιλιώσει, έχουμε στείλει μηνύματα στο Θάνο Σαββατοκύριακο για αγώνα, όλα αυτά έχουν συμβεί, αλλά σας ξαναλέω, εγώ επανεπινοώ τον εαυτό μου σε κάθε εκπομπή. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, ξαφνικά βλέπω ένα μήνυμα στο κινητό μου, από τον Κωνσταντίνο, που λέει «Δεν σε χάλασε ο Βάζελος». Νομίζω ότι καταλάβει τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι κάποια επαφή έχω κάνει λάθος. Είναι δυνατόν η επαφή του Κωνσταντίνου. Έχει χακαριστεί το κινητό, έχει γίνει πρώτη κάτι. Σκέψη Predator. Πρώτη σκέψη Predator. Ξεκάθαρα. Όχι ότι ο Κωνσταντίνος πουλής. Έχω και χρόνια την επαφή του Κωνσταντίνου. Οπότε λες πώς άλλαξε τώρα, τι έχει πάθει το κινητό μου. Και μετά καταλαβαίνω ότι εννοεί τον ημιτελικό του μπάσκετ. Στέλνω και ένα screenshot όμως. Στέλνει και ένα screenshot με το σκορ που χάνει ο Άρης 20 πόντους. Ναι. Δηλαδή δέχομαι επίθεση από παντού. Ναι, ναι. Λέω, τι έχει συμβεί τώρα. Ήμουν επίσκεψη, παιδιά. Ήμουν επίσκεψη και είχαν ανοιχτή τηλεόραση. Δεν έφταγα, δεν ήταν η δική μου ευθύνη. Ήταν ανοιχτή τηλεόραση, έπαιζε ο Άρης, έχανε. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για να κάνω ένα bonding με τον Θάνο, βρίζοντας την ομάδα του και να δοκιμάσω την καλή του διάθεση. Ευτυχώς, μάλλον δεν είχα λάβει υπόψη μου, Θάνο, ότι δεν είχε σημασία αυτός ο αγώνας. Δεν ήταν κάποιος κρίσιμος αγώνας. Δεν είχε σημασία, είναι ημιτελικός, αλλά εντάξει, προσδοκίες στο μπάσκετ, αν δεν είσαι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο τελικός ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οπότε αυτό, οι προσδοκίες είναι στα τάρταρα για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Ναι, χαοτικές οι διαφορές. Λυπάμαι γι' αυτό. Για τις μεταγραφές της ΑΕΚ να τις ολοκληρώσει, να τοποθετηθεί και ο κύριος Αλμέιδα και μετά ο κύριος Πουλής. Παιδιά. Ξέρετε ότι κάνουμε τη δουλειά μας προσεκτικά και ότι δεν μιλάμε βιαστικά, δεν έχουμε εκτεθεί ποτέ στην προσπάθεια να πετύχουμε τη βιασύνη και να είμαστε οι πρώτοι κτλ. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας υπεύθυνα. Οπότε θα μας αφήσετε λίγο χρόνο γι' αυτό μέχρι να υπάρχει, να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να κατακάτσει ο κουρνιαχτός, θα έλεγα, Θάνο. Ναι. Έχω πολύ ποιητική διάθεση από τις πανελλαδικές. Ναι, θα πούμε και για πανελλαδικές. Λοιπόν, μας γράφεται για τη συνέντευξη με τον Λαπαβίτσα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη με τον Λαπαβίτσα, όπως το περιμέναμε. Το έλεγα και πριν και το λέω και μέσα στην συνέντευξη. Ο Κώστας Λαπαβίτσας είναι από τους ανθρώπους που παράγουν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε οι υπόλοιποι. Μπορεί να μην ή που διαφωνεί πολλής κόσμος, αλλά αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι των οποίων οι επεξεργασίες διαμορφώνουν κάπως ένα διάλογο. Διεθνώς ο Κώστας Λαμπαβίτσας είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, ένας διακεκριμένος οικονομολόγος, ο οποίος έχει συνεισφέρει πολύ σημαντικά και κέρια σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε προφανώς ήταν πολύ μεγάλη χαρά να κουβεντιάζουμε μαζί του για την Ευρώπη. Οπότε όλη η ανάλυση είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κατάσταση της Ευρώπης. Σήμερα για το τι είναι αυτό που πρεσβεύει μέσα σε αυτή την συγκυρία το ΜέΡΑ25 Ενωτική Οικολογική Συμμαχία, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που αξίζει να την παρακολουθήσετε, αν δεν την έχετε παρακολουθήσει ήδη. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να τη δείτε, μπαίνει σε οικονομικά ζητήματα, σε δύσκολα ζητήματα. Υπάρχει μια ανάλυση και για το διεθνές περιβάλλον, για την οικονομία της Ευρώπης, γενικά για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς έχει πάει η οικονομία της χώρας από την εθνική επιτυχία, όπως παρουσιάστηκε το 81, που ξεκινάει αυτή η σχέση της Ελλάδας και η είσοδός της όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κώστας Λαμπαβίτσας είναι από τους πιο σκληρούς επικριτές αυτής της απόφασης. Έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή που εκφράζεται συχνά για το πώς άλλαξε επίπεδο η χώρα. Λέει σε ένα σημείο, για παράδειγμα, ότι να πάρουμε τα οικονομικά δεδομένα, πώς σταμάτησε η ανάπτυξη, τι γίνεται σε σχέση με την Τουρκία, η οποία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αυτόν τον αντίλογο. Ουσιαστικά τον είχε πει και τον επαναλαμβάνει και με αφορμή διάφορα συνέδρια για την μεταπολίτευση που διοργανώνονται, που ουσιαστικά είναι κόσμος που πανηγυρίζει για αυτά τα επιτεύγματα τα οικονομικά της μεταπολίτευσης. Αλλά, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο, δεν προτείνει την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Έχει αλλάξει την ανάλυσή του. Έχει μια διαφορετική θέση, λαμβάνοντας υπόψη, όπως λέει ο ίδιος εδώ, το ότι είναι 2024, δεν είμαστε στο 2015, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για το μέσα στο ευρώ, έξω από το ευρώ, και παρουσιάζει διαφορετικές προτεραιότητες. Κάνει η νεκταρία τις ερωτήσεις και είναι μια ενδιαφέρουσα θέση και μια διαφορά. Δηλαδή, σίγουρα έχει το κάτι διαφορετικό σε περίπτωση που έχεις παρακολουθήσει τον Κώστα Λαμπαβίτσα σε προηγούμενη περίοδο και σε προηγούμενη συζήτηση. Εντάξει, για τα οικονομικά της χώρας. Αυτό που λέει, επειδή αυτή είναι μια κουβέντα που έχει γίνει 100 φορές και με τον Γιάννη Βαρουφάκη, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα που λέει ότι δεν πας και λες «Γεια σας, καλημέρα, έφυγα, ζήτω η δραχμή». Κάνεις τις κινήσεις που λες, οι οποίες δεν γίνονται χωρίς σύγκρουση. Αυτό λέει, και αυτό λέει και ο Λαμπαβίτσας, είναι ότι δεν πας να δημιουργήσεις αυτή την κουβέντα. Αυτό ήταν ανταπόκριση σε μια συγκυρία που έθετε αυτό το ζήτημα πιεστικά, την απειλή της εξόδου από το ευρώ κτλ. Η απάντηση αυτή απαντά στην... Η θέση αυτή απαντά σε μια συγκυρία, και το ίδιο και οι προτεραιότητες. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη η στροφή, γιατί ούτως ή άλλως το βασικό είναι η αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολιτικές που έρχονται ή δεν έρχονται σε σύγκρουση με αυτό. Και να μου επιτραπεί να πω, με αποσπά λίγο το ότι ρωτάτε αν θα έχουμε κουκουέ συνέντευξη. Όχι, είναι η απάντηση. Και βέβαια, το έχουμε πει μόνο 10 φορές ότι θα έχουμε συνέντευξεις από όλους. Θα έχουμε κουκουέ, εννοείται. Το έχουμε πει, το λέμε κάθε φορά. Ότι και μέρα, μέχρι χθες δεν είχατε δει. Είχαμε συνέντευξη. Μέρα θα έχουμε και άλλη μία συνέντευξη με το ΜέΡΑ25. ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχετε δει. Έχουμε γυρίσει 2. Κουκουέ αμέσως μετά. Ναι. Έχουμε συνέντευξη. Θα είμαι εγώ με την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Ναι. Και αύριο. Απλώς δεν τα ανακοινώνουμε ακριβώς για να μην γίνει κάτι και εκτεθούμε εμείς ή εκτεθεί ο καλεσμένος που μπορεί να έχει μια υποχρέωση και φανεί άσχημα ή οι καλεσμένοι. Γι' αυτό λίγο κρατάμε ένα χαμηλό προφίλ στο ποιος ακολουθεί και ποια συνέντευξη, ποιος θα εμφανιστεί στην τηλεόραση του TPP σε λίγες ώρες ή σε λίγες μέρες. Το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο και έχουμε απόλυτη κατανόηση. Ναι, αν επιχειρήσει να κάνει όσα λένε ο Μοτήλο, θα ανοίξει κουβέντα για το νόμισμα. Παιδιά, τώρα νομίζω ότι παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Αυτή η κουβέντα έχει γίνει, έχει ξαναγίνει. Αυτά έχουμε πει. Έχετε δίκιο ότι είχε και ενδιαφέρον η αναφορά στο Brexit ή το λεγόμενο Lexit, την αριστερή εκδοχή του Brexit, γιατί αυτό προφανώς περνάει μέσα από μια αποτίμηση του τι συνέβη εκεί, γιατί ο Κώστας Λαμπαβίτσας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένθερμα υποστηρίξει την έξοδο, αλλά εξηγώντας παράλληλα ότι αυτό δεν είναι το ίδιο αν το διαχειρίζεται ο Μπόρις Τζόνσον. Και λέει πρώτον ότι υπάρχει διαφορά στο ποιος το διαχειρίζεται και δεύτερον ότι αυτά που διαπιστώνονται τώρα αποτελούν σε ένα βαθμό οργανικά προβλήματα της βρετανικής οικονομίας, τα οποία δεν σχετίζονται ειδικά με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ξαναλέω, αυτό είναι και, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία εμείς παρακολουθούμε από κάποια... Εγώ να πω ότι παρακολουθώ από κάποια απόσταση. Ρωτάτε αν θα φέρουμε νίκη. Σε γενικές γραμμές δεν φέρνουμε ακροδεξιούς και γραφικούς. Η νίκη νομίζω ότι τικάρει και τα δύο αυτά κουτάκια, οπότε είναι βέβαιο ότι δεν θα φέρουμε την νίκη. Σας είχαμε πει για τη συνέντευξη με τον Κώστα Αρβανίτη, είχαμε πει ότι θα την κάνουμε, έτσι δεν είναι, σε αυτή τη φάση. Νομίζω αυτό το είχαμε αναφέρει, ναι. Δεν ήμασταν. Ναι. Ναι. Έγινε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθήσετε τη συνέντευξη. Ο Κώστας Αρβανίτης έχει δύο χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν ως ευρωβουλευτής. Το πρώτο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτον είναι εκλεγμένος και, και συνεπώς έχει αυτή την εμπειρία και δεύτερον είναι πάρα πολύ δραστήριος. Οπότε ξεκινάμε την κουβέντα με κάποιον ο οποίος έχει διαμορφώσει την ατζέντα σε κάποιες περιπτώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για θέματα που συζητούσαμε εδώ. Νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση των Τεμπών, η παρουσία της Καριστιανού εκεί πέρα, αλλά και σε άλλες, περιπτώσεις, και το ψήφισμα, θα έλεγα, θα ξεχώριζα από τις πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, θα ξεχώριζα αυτές τις δύο με την έννοια ότι και για τον Ζακ είχαμε μιλήσει εμείς, αλλά αυτά που συζητάμε κάπως έχουν μπει στην κεντρική συζήτηση. Ναι, ο Κώστας Αρβανίτης, μολονότι συχνά οι Ευρωβουλοί και οι Ευρωβουλευτές, οι Ευρωβουλεύτριες μοιάζουν πολύ μακριά, ο Κώστας Αρβανίτης είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταφέρει να προκαλέσει πολιτική συζήτηση με κάτι που συνέβη στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν το έκανε μόνος του, δέχεται σκληρή κριτική από τη Νέα Δημοκρατία, όσο ξέρω, συκοφάντης του έθνους για αντεθνική στάση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά είχε την πρωτοβουλία, όπως είναι πολύ λογικό, για να τεθούν αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στη συνέχεια, όχι μόνος του, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο οι υπόλοιπες ομάδες, οι πράσινοι, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι του Renew ψήφισαν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό το ψήφισμα, το οποίο έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και είχαμε αποκαλύψει και την απάντηση της κυβέρνησης που την είχε καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βουλή, παραθέτοντας έτσι τα επιχειρήματα. Δηλαδή, η δραστηριότητά του δεν αμφισβητείται. Είναι μια... Επίσης, ήταν δημοσιογράφος πριν κατέβει στην πολιτική. Έχει κάνει εκπομπές στο The Press Project ο Κώστας Αρβανίτης, οπότε είναι κάπως συγκινητικό. Έχει ενδιαφέρον και που επιστρέφει σε αυτό το στούντιο. Είχαμε κάνει σε μια συμπαραγωγή με το Κόκκινο το 2015, που είναι ο Κώστας Αρβανίτης, η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Εφήμερος και συζητούν τότε για εκείνο το ταραχώδες καλοκαίρι του 2015 με καλεσμένους από... πολιτικούς. Δηλαδή, εγώ ανέτρεξα σε εκπομπές και είδα τώρα Ευκλήτη Τσακαλώτο, Φώτη Κουβέλη, Γιώργο Κίρτσο κλπ. Οπότε έχει αυτή την συγκινητική στην αρχή την αναφορά στον Κώστα. Υπάρχει αυτή η οικειότητα, μόλον ότι μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, γίνονται σκληρές ερωτήσεις. Αλλά υπάρχει μια οικειότητα που βοηθάει, νομίζω, πολύ, ειδικά στο τέλος την κουβέντα. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι ανοιχτή. Είναι κυριολεκτικά συγκινητική η στιγμή, όντως συγκινήθηκα όταν ξεκίνησα να μιλάει για τον Εφήμερο, γιατί άνοιξα την κουβέντα λέγοντας ότι έχει καθίσει σε αυτή τη θέση της ανασκόπησης πριν από μένα. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί όταν πρωτοφτιάχτηκε το στούντιο, φτιάχτηκε με αυτό το σχέδιο και δεν είχε γίνει ακόμα η ανασκόπηση. Οπότε όντως είναι παλιότερος από μένα σε αυτή τη θέση. Κάναμε τη συζήτηση που αφορά την δραστηριότητά του στο Ευρωκοινοβούλιο και όντως η αλήθεια είναι ότι όταν σου λένε ότι έχεις αντεθνική δράση, νομίζω ότι αυτό είναι τίτλος τιμής για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατηγορεί γενικώς και αορίστως τη χώρα. Όταν συμβαίνει κάτι, αν αυτό είναι επιλείψιμο, θα πρέπει να διορθώνεται και όσοι το διαπράττουν ή το στηρίζουν να αλλάζουν. Δεν εκπροσωπούν γενικώς και αορίστως τη χώρα, οποιοδήποτε την κυβερνάνε, και δεν θέλω, όπως ξέρετε, να κάνω αναγωγές στην Χούντα, αλλά είναι αυτά που λέγανε τότε στον Σεφέρη και τον Θεοδωράκη, ότι θα πας να βρεις τη χώρα σου. Όχι, δεν βρίζω τη χώρα μου, η χώρα μου δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, και δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω πάντα, δεν θεωρώ ότι έχουμε Χούντα, αλλά το επιχείρημα ότι αυτοί ταυτίζονται με την αφηρημένη ιδέα της χώρας και τα βάζεις με όλη τη χώρα όταν τα βάζεις με αυτούς, μου φαίνεται ανόητο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα βάζω με τη χώρα μου, αλλά δεν θεωρώ ότι η χώρα μου είναι κάτι ενιαίο. Θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα, όπως συμβαίνει πάντοτε και παντού, οι άνθρωποι χωρίζονται σε διαφορετικές ομάδες με διαφορετικές αξίες και συμφέροντα. Υπάρχει ένα δεύτερο μέρος σε αυτή την εκπομπή, όπου ρωτάμε για τον Στέφανο Κασελάκη επίμονα και αναλυτικά. Και εκεί απλώς δείτε το, να πω ότι είναι αρκετά διασκεδαστικό και ότι με έναν τρόπο νομίζω ότι προκύπτει και η θέση του Κώστα Αρβανίτη στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι σκληρό και παράλληλα έχει και χιούμορ αυτό. Δηλαδή θα πει κάποιος πώς μπορεί μια συνέντευξη τέτοια πολιτική να έχει χιούμορ και να γίνει διασκεδαστική. Αν τη δείτε θα το καταλάβετε. Λοιπόν, η δεύτερη συνέντευξη ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτάκι. Για τον Λαπαβίτσα, να πω για τα δύο πιο κρίσιμα ζητήματα της συνέντευξης. Το ένα είναι προφανώς ότι μοιάζουμε. Πριν να ξεκινήσουμε, του λέω: ελπίζω να δείχνεις καλό στην κάμερα, γιατί μου έχουν πει ότι μοιάζουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται καλά στην κάμερα ο Λαπαβίτσας. Και του λέω: επίσης, η αλήθεια είναι ότι από τότε που πρώτον άσπρισα και δεύτερον άφησα γένια, έχω δημιουργήσει κάποια απόσταση για να μην μας μπερδεύουν, και μου λέει: έτσι φάνηκε η αλήθεια, ότι δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο. Να προσθέσω στην κουβέντα που ξανακάνετε για το νόμισμα και αυτά, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τυχαία το ανέφερα και σήμερα σε συζήτηση με υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προφανώς υπάρχει στην πολιτική, και μου φαίνεται εμένα σημαντικό ζήτημα, μια παράμετρος ανθρώπινης αξιοπιστίας, η οποία δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος σου λέει ότι σου ορκίζομαι στα ιερά κόκαλα της μάνας μου ή στο τσιγάρο που κρατώ ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Δεν είναι λόγια. Υπάρχει μια παράμετρος αξιοπιστίας που σχετίζεται πάρα πολύ σημαντικά, σε αποφασιστικό βαθμό, με το τι έχει κάνει ο καθένας, με το ποια είναι η διαδρομή του. Και έτσι, σε πολύ αδρές γραμμές και διατυπώνοντάς του έτσι πολύ βιαστικά και χοντροκομμένα, προφανώς οι άνθρωποι που φύγαν μπορούν να λένε ότι δεν θα λένε έτσι πριν την εξουσία και γιουβέτσι μετά. Και μπορούν να το λένε γιατί το κάνανε. Αυτό για μένα έχει τεράστια σημασία. Ξέρω ότι δεν έχει για όλους. Είναι μια κουβέντα την οποία την κάνουμε, την ξανακάνουμε, και ιδίως όταν έχουμε υποψήφιους ευρωβουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαμε σήμερα το πρωί την κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή, γίνεται αυτή η συζήτηση και θεωρώ ότι είναι λογικό ότι θα γίνεται. Γιατί σε κάθε τύπο κουβεντιάζουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, και η ταπεινή μου άποψη επίσης και με τη Νέα Αριστερά, υπάρχει πάντοτε μια παράμετρος που λέει: ωραία, αλλά αυτά που λέμε τώρα τα εννοούμε. Αυτό θα ισχύει και αύριο. Και σου λέω άλλος ναι. Και λες: χθες γιατί δεν έγινε αυτό. Και η κουβέντα αυτή εμένα μου φαίνεται κρίσιμη. Δεν το θεωρώ λεπτομέρεια. Επειδή συζητάμε για πράξεις και όχι για λόγια του αέρα, θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή παράμετρος το να μπορείς να ανατρέξεις το παρελθόν ενός ανθρώπου και να μπορείς να πεις αν το έκανε και τι θα έκανε στην περίπτωση που θα βρισκόταν σε μια θέση όπου θα πρέπει να συγκρουστούν οι πεπιθήσεις του με την πραγματικότητα. Ναι. Ρωτάτε, επειδή το ανέφερε ο Γιάννης Βαρουφάκης, αν η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ του Φράχτη. Δεν έχω υπόψη μου τέτοια θέση. Έχω υπόψη μου περσινή θέση κατά του Φράχτη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ότι η Πλεύση Ελευθερίας λέει σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Αυτό. Ούτε εγώ την ξέρω τη δήλωση. Καλά, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, η αλήθεια είναι ότι είναι δήλωση πασπαρτού, δηλαδή τη λένε όλοι, αλλά δήλωση κατά του Φράχτη νομίζω ότι θα το... Δήλωση υπέρ του Φράχτη, δεν έχουμε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξ όσων γνωρίζουμε και οι δύο. Ναι. Αυτό επειδή αναφέρθηκε σε μια, νομίζω, χθεσινή εμφάνιση του γραμματέα του Μέρα 25. Ναι, η δεύτερη συνέντευξη ΣΥΡΙΖΑ είναι με την κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή. Η κυρία Μουμτζή είναι από τα νέα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ, μόλον ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια ως έφηβοι, είναι από τα πρόσωπα που ήρθαν στο προσκήνιο τώρα. Θέλαμε να έχουμε σίγουρα και ένα πρόσωπο έτσι, μπαρτοκαμπτισμένο πλέον στην πολιτική αντιπαράθεση όπως τον Κώστα Αρβανίτη, αλλά και ένα πρόσωπο που να συμβολίζει αυτό το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα γενιά και τα νέα πρόσωπα, τα οποία ο κύριος Κασελάκης λέει ότι μπαίνουν στο προσκήνιο. Και όντως η κυρία Μουτζή μπήκε στο προσκήνιο τώρα και είναι και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή της για το πώς διεξάγεται η πολιτική επικοινωνία. Είναι και το επιστημονικό της αντικείμενο. Έχει σπουδάσει πολιτική θεωρία, πολιτική επιστημόνισσα στο Λονδίνο. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον το πώς βλέπει αυτή την πολιτική αντιπαράθεση και τα social και όλο αυτό, ότι υπάρχουν οι θέσεις, αλλά υπάρχει και το lifestyle. Υπάρχει αναφορά στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει προφανώς κουβέντα για το Παλαιστινιακό, υπάρχει κουβέντα για τη φορολόγηση των υπερκερδών, για το φορολογικό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προκαλέσει μια συζήτηση για την φοροελαφρύνση σε εισοδήματα μέχρι και 100.000 ευρώ, που υπάρχουν τα χαμηλά στρώματα, αλλά υπάρχουν όλο και τα λιγότερο χαμηλά. Νομίζω ότι είναι μια, και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αυτή θα προβληθεί αύριο, μη βάλουμε δύο του ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Γιατί μας γράφει και εδώ πέρα ο φίλος ότι εντάξει, δεν θα με πείσετε να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να λέτε, εγώ δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά γίνονται προκειμένου να ψηφίσει ο συγκεκριμένος φίλος ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε διαφορετική στόχευση για τον καθένα και την καθεμιά από εσάς. Αλλά για τον συγκεκριμένο, ο στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Για το ΚΚΕ θα σκεφτούμε ποιους από εσάς θα βάλουμε να ψηφίσετε ΚΚΕ. Είναι και μερικοί που είναι έτοιμοι, αλλά θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Γενικά το κριτήριό μας είναι ότι δεν φέρνουμε αυτούς που είπαμε. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι τυχαίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσπαθήσαμε πολύ. Κάναμε κάποιες κρούσεις στην αρχή. Κάναμε κάποιες κρούσεις συγκεκριμένες. Και μετά αποφασίσαμε να εστιάσουμε στην αντιπολίτευση. Είναι και η κατάσταση αυτή που είναι με την υπερπροβολή της Νέας Δημοκρατίας. Εστιάζουμε αυτή τη φορά περισσότερο στην αντιπολίτευση, που έχει και τις δικές της εσωτερικές διαμάχες και την κουβέντα για το ποιος ασκεί καλύτερη αντιπολίτευση και το ποια είναι τελικά η καλύτερη αντιπολίτευση. Προφανώς από τον λόγο, γιατί αφήνουμε πολύ χρόνο σε κάθε υποψήφιο να εκθέσει τις απόψεις του, πριν περάσουμε λίγο στο τζαρτζάρισμα, να το πω έτσι. Είναι 15 με 20 λεπτά σίγουρα σε κάθε υποψήφιο και κάθε υποψήφια που εκεί πέρα μιλάει, έχει χώρο χωρίς πάρα πολύ αντιπαράθεση πριν μπούμε στη σκληρή πολιτική κουβέντα. Τέλος πάντων, και υπάρχει η κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πώς ιεραρχεί αντιπολίτευση τα ζητήματα, ποια βάζει, ποιες είναι οι θέσεις της που δεν ακούγονται. Αυτά. Οπότε... έχουμε μια πολύ σημαντική ερώτηση από το chat. Η Φέη ρωτάει, για μένα τι θέλετε να ψηφίσω. Φέη. Τώρα η Φέη, πώς σου φαίνεται από όνομα Φέη? Τι τα ονόματα κρίνουμε εδώ, δεν κρίνουμε. Α, η Καλλιόπη λέει, για μένα από ό,τι ψηφίζω πάει κουβά. Τι στόχευση έχετε? Και εσύ ΣΥΡΙΖΑ. Και εσύ ΣΥΡΙΖΑ. Ενδιαφέρουσα κουβέντα θα ήταν, αν δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει πώς συμβάλλει ο πρόεδρος κόμματος στην πτώση της ποιότητας της πολιτικής κουβέντας. Έγινε αυτή η συζήτηση. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη αυτή τη συζήτηση, έτσι. Το ότι εμείς έχουμε μία άποψη που εκφράζεται καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, π.χ. ή σε κάποιο άρθρο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι γίνεται πιο προσιτός ο λόγος. Οπότε υπάρχει ένα σημείο στο οποίο απαντάει. Είναι μεγάλο κομμάτι. Ναι, είναι μεγάλο κομμάτι. Είναι μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι από κάποιο είδους επιμονή στον Στέφανο Κασελάκη, είναι το πώς προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, τα επιχειρήματά του, τις θέσεις του, αλλά και αυτό το πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Έχει ενδιαφέρον ο αντίλογος. Έγινε αυτή η κουβέντα διότι και η ίδια μας περιέγραφε πώς αλλάζει το τοπίο στην σημερινή πολιτική επικοινωνία, και οπότε ήταν λογικό ότι θα πάει η κουβέντα στο πώς το διαχειρίζεται ο Στέφανος Κασελάκης. Και εγώ προσπάθησα μέσα στα όρια της ευγένειας ότι φιλοξενούμε έναν άνθρωπο και συνεπώς αυτό που κάνουμε, ότι κάνουμε ερωτήσεις και δεν βομβαρδίζουμε με την δική μας άποψη. Αλλά εντάξει, το λέω και το ρωτάω και το ρωτάω επίμονα αυτό. Βλέπω την κουβέντα για το πόθεν έσχες. Βλέπω το demi boomerang στοιχείο της παρανομίας εκ μέρους του Κασελάκη, το οποίο μπορεί να είναι ασήμαντο, ξέρω εγώ, όμως δεν φταίω και εγώ κιόλας αν από τον ΣΥΡΙΖΑ προτάσετε ένα ζήτημα ατομικής ηθικής στην πολιτική συζήτηση των τελευταίων ημερών. Είναι ένα ζήτημα ατομικής εντιμότητας το ποθενέσχες. Δεν μου φαίνεται εμένα δευτερεύον. Θα ήθελα όταν παρανομούν οι πολιτικοί να αντιμετωπίζουν συνέπειες. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην γίνεται αυτή η κουβέντα, αλλά δεν είναι πολιτική συζήτηση. Και εκτιμώ ότι όταν κανείς μπαίνει σε μια τέτοια κουβέντα, θα είναι ευνοϊκότερα τα πράγματα για αυτόν που μπορεί να παίξει ανετότερα μπάλα στο πεδίο της επικοινωνίας αντί για την ουσιαστική πολιτική. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεκινάμε μετά με κάτι με κάτι καταγγελίες για το τι είχε γίνει με το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη που έκανε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες για το τι είχε κάνει τότε ο Βαρεμένος, απάντηση του Βαρεμένου. Στην τηλεόραση έγιναν αυτά, δεν είναι τίποτα κουτσομπολιά. Ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης εκεί πέρα, απαντούσε στον οικονόμου και γίνεται μια συζήτηση στην οποία προφανώς δεν έχω άποψη, δεν ξέρω τι έγινε. Αφορούσε το αν υπήρξε, η καταγγελία είναι ότι υπήρξε συναλλαγή για το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να μπορέσει να περάσει το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρω εγώ, είναι καλή ιδέα για τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε αυτή την κουβέντα? Είναι η πολιτική κουβέντα που θα ήθελε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρω ότι ο Παύλος Πολάκης από την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά έχει διοχετεύσει όλη του την μαγιά στην κουβέντα περί σκανδάλων. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Θεωρώ ότι είναι σωστό και λογικό. Δηλαδή το να υπάρχει ένας τομέας διαφάνειας και να λειτουργεί και να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια επιτροπή που τα κοιτάζει αυτά και μετά να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Με μια χαρά. Λογικό είναι. Απλώς δεν είναι η πολιτική κουβέντα που προτιμώ και δεν μου φαίνεται και καλή ιδέα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι αυτή η τάση έχει διαλυτικά αποτελέσματα για την δημόσια συζήτηση. Και συμφωνώ με το σχόλιο που διατυπώθηκε πιο πριν, ότι όντως τα αποτελέσματα για τη δημόσια κουβέντα είναι διαλυτικά από αυτή την τάση. Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε και τις απόψεις των πολιτικών ως προς το ουκρανικό, πόσο υπάκουοι θα είμαστε στις τρέλες του ΝΑΤΟ? Το ρωτήσαμε αυτό σήμερα. Υπάρχει μια ερώτηση και μια απάντηση για την πατριωτική αριστερά. Τι είναι τελικά αυτή η πατριωτική αριστερά, τι σημαίνει πατριωτική αριστερά σε σχέση με τους εξοπλισμούς? Ναι, γιατί εγώ μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Το λέω και στην συνέντευξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή, πατρίδα, κοινωνία σε ενδιαφέρει έτσι και αλλιώς. Όπως και να το θέσει κανένας, για να κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική ή τέλος πάντων να μιλάει, να έχει ένα ενδιαφέρον, να ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα. Τον ενδιαφέρει η χώρα, ο τόπος, τα πεζούια. Δεν ξέρω εγώ πώς το θέτει ο καθένας. Τα πεζούια είναι αναφορά σε βελουχιότητα, εντάξει. Λοιπόν. Εφόσον οι ευρωβουλευτές, γράφει ο Classical Training ή Classical Training, παίρνουν λεφτά, διαλέξτε προσεκτικά ποιοι θέλετε να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο, τι σας συμφέρει αντικειμενικά. Δεν θα πω για το επιχείρημα των χρημάτων, θα πω όμως ότι οι ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλεύτριες νομίζω ότι έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Αυτό που πολλές φορές παρουσιάζεται ως αρνητικό, δηλαδή ότι άλλος είναι στις Βρυξέλλες, μπορεί να κάνει μια ερώτηση την ώρα που το κόμμα που υποστηρίζει στην Ελλάδα κάνει κάτι διαφορετικό, έχει και μια θετική σκοπιά, ότι ο άλλος έχει μια παραπάνω αυτονομία να θέσει κάποια θέματα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Είμαι σήμερα πάρα πολύ, είμαι σε αυτό, είμαι πολύ πολιτικά. Δεν ισχύει αυτό? Δεν θα το περιέγραφα ως κάτι θετικό. Έχει μια μικρή θετική πλευρά μέσα στην υπόλοιπη αντίφαση. Εντάξει, να διατυπώσω τώρα τον κακόπιστο τρόπο για να περιγράψει κανείς το ίδιο φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα μέρος της κουβέντας που έγινε με τον Κώστα Αρβανίτη, ότι θα έχουμε δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει και εκείνος επαναπροωθήσεις και τον Κούλογλου ως βουλευτή, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που θα καταγγέλει τις επαναπροωθήσεις. Και αυτό θα γίνεται σε διάφορα πεδία. Θα γίνεται, ξέρω εγώ, στις Κουριές, θα γίνεται όπου μπορείς να φανταστείς. Θα έχουμε ιδιωτικοποίησεις και καταγγελία για τα Τέμπη. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό από τη μια μεριά είναι ένας βαθμός αυτονομίας, από την άλλη μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει, όμως αυτό μπορεί να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή τους με πιο ήσυχη την συνείδησή τους, αλλά εγώ λέω ότι δεν μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να είναι και τόσο ήσυχη η συνείδησή τους, γιατί αυτή είναι μια μορφή συνενοχής. Το λέω τώρα κάπως άκομψα, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι η στάση ενός μεγάλου κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανεχθεί τέρατα, ασκώντας παράλληλα εσωκομματικά κριτική. Οπότε στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι ότι διευκολύνει το κόμμα να περνάει όλα αυτά, διατηρώντας κάποιο κούτελο προς τα έξω για να λέει ότι ναι, αλλά είμαστε διάφορα πράγματα. Είμαστε και εμείς, είμαστε και λίγο έτσι, είμαστε και λίγο αλλιώς. Δεν μας πιάνεις πουθενά. Και αυτό που λες το συμπεριλαμβάνουμε. Και λες εντάξει, ναι, αλλά κάτι κάνετε παρόλα αυτά και θα με ενδιέφερε πολύ περισσότερο να ασχοληθώ με αυτό που τελικά γίνεται παρά με το τι γκρίνια υπήρξε ή πόσες τύψεις υπήρχαν. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι επειδή υπάρχει όντως αυτός ο μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας, έχει σημασία και εδώ, μόνο ότι μοιάζει αυτό το πολύ μακρινό και Ευρωβουλή και οι αποφάσεις που λαμβάνονται μακριά από την χώρα και όλη αυτή η κριτική, έχουν σημασία και εδώ τα πρόσωπα. Δηλαδή, αυτό για την επιλογή των ευρωβουλευτών. Να είναι και να κοιτάτε τέλος πάντων καλές απόψεις, να κοιτάτε και τα πρόσωπα που θα στείλετε, που θα δώσετε την ψήφο σας στην Ευρωβουλή, πέρα από το κόμμα. Ισχύει και προφανώς και στις εθνικές, αλλά ισχύει και στις ευρωεκλογές. Άλλα θέματα θα δείξει περισσότερο χ, άλλα θέματα θα δείξει περισσότερο ψ. Εγώ θέλω να μην χαθεί και το σχόλιο αυτό που έγραψε ένας φίλος εδώ πέρα που λέει ρίξτε το στην τύχη. Νομίζω ότι και αυτή είναι πολύ καλή ιδέα, εκτός από το να διαλέγουμε με βάση το όνομά σας τι να ψηφίσετε. Θέλω να υπάρχει μια γκάμα από προτάσεις, να μην είμαστε δηλαδή φανατικοί και κολλημένοι. Είπαμε, υπάρχει μέθοδος της ρουλέτας, είναι η ίδια για τα γραπτά, θα αναπολέγεις εσύ με τον ανεμιστήρα. Mm-hmm. Κάντε το με ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Διαφορετικά μπορείτε να δείτε όλες τις εκπομπές μας και τελικά να περιμένετε να σας πούμε εμείς τι να κάνετε, αλλά εγώ δεν ενδιαφέρομαι να σας πω τι θα κάνετε για τις εκλογές. Θέλω να με ακολουθήσετε σε ό,τι σας πω για όλη σας τη ζωή. Δηλαδή να αρχίσουν τα σχόλια. Ξέρεις Κωνσταντίνε, έχουμε κάποιες τριβές στο σπίτι μου, είπε η μάνα μου, να τοποθετηθώ. Καταλάβατε, δεν τρώω καθόλου τα κολοκυθάκια. Δεν τρώω. Χθες δοκίμασα κοτομπέικον και ένιωσα μια άγρια αλόκοτη ειδονή. Καταλάβατε. Και να μπορώ να επεμβαίνω στη ζωή σας σε όλα αυτά τα πεδία και στις εκλογές. Αλλά δεν θα ήθελα να το περιορίσουμε μόνο εκεί. Να σας λέμε τι να κάνετε στις εκλογές και μετά να φεύγετε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι να είναι. Λοιπόν. Ποιος γράφει, ο Θανάσης γράφει. Η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη. Δεν μπορεί να είναι μαγνητοσκοπημένη γιατί διαβάζω το σχολείο σου. Και προχωράμε. Εσείς τι προτείνετε. Λοιπόν. Να θέσουμε το νέο σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, το πιο πρόσφατο σύνθημα, για να περάσουμε σιγά σιγά στα πιο της επικαιρότητας τέλος πάντων, αλλά συνεχίζοντας και λίγο την κουβέντα για τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, δεν ξέρω αν είναι το σποτάκι που σας πετάχτηκε βλέποντας την εκπομπή. Το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι το σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Εντάξει, μην ορκίσεσαι. Ήθελα λίγο να το αναφέρουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει σταθερά πιο κοντά? Είναι τόσο 15 αυτό το σύνθημα. Είναι της εποχής τώρα. Θυμάστε, μένουμε Ευρώπη και κάτι τέτοια. Θυμάστε την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπούσε, υποτίθεται, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να μας μετακινήσει, να μας ξεκολλήσει γεωγραφικά από την Ευρώπη και να μας πετάξει στην Αφρική. Αυτά λέγονταν όντως, ότι θα γίνουμε υποσαχάρη Αφρική. Και η Νέα Δημοκρατία τότε, μαζί με την εμβληματική εικόνα του κυρίου με το Aperol Spritz, λέγεται αυτό το ποτό, mm-hmm. το κόκκινο πουλοβεράκι, εκείνος ο περίφημος κύριος που ήταν στην... Fun fact, μετά έχει υποθεί, νομίζω το έχει πει και ο ίδιος, ότι απλώς ήταν παραδίπλα και βγήκε να δει τι γίνεται. Δεν ήταν στη συγκέντρωση αυτός. Δεν ήταν. Fun fact, τον έχω δει σε φωτογραφία με το Μητραλέξη. τον κύριο αυτόν. Κοιτάξτε. Το αστείο με αυτό το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι είμαστε τώρα στη φάση που έχουμε ευρωπαϊκό ψήφισμα για την κατρακύλα του κράτους δικαίου στη χώρα μας και τη Νέα Δημοκρατία να το παίζει Ισραήλ με διεθνείς οργανισμούς. Να λέει έλα μωρέ και τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο και να λέει ο Δόνης Γεωργιάδης έλα καημένε τώρα δεν ξέρουμε πώς γίνονται αυτά τα ψηφίσματα. Πώς ξέρεις, τι ξέρεις δηλαδή. Τι ξέρει από την εμπειρία σου στην Ευρωβουλή. Τι επιχείρημα καφενείου είναι αυτό. Το έχει πει. Όχι, δεν μπορείς να λες ότι είναι. Δεν αμφισβητώ αυτό. Είναι αλλά... υπουργός και σε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή. Όταν ο άλλος είναι υπουργός, δεν μπορείς να ασκείς κριτική. Το έλα μωρέ, ξέρουμε πώς. είναι σταθερό επιχείρημα καφενείου. Αυτό που έλα μωρέ, τώρα δεν ξέρεις να σου πω εγώ. Είναι αυτό. Έτσι. Και σου έρχεται να του πει. Θέλω κάτι παραπάνω. Ναι, και κάθεται άλλο στο ρουφαγάλα. Πώς γίνεται, πες μου. Ναι, ναι, πες μου, πώς γίνεται. Και λέει, έλα μωρέ, δεν ξέρουμε πώς. Πες μου. Και του λέει, πώς ξέρεις. Έχει 400 ψήφους ο Κώστας Αρβανίτης, ας πούμε, και το περνάει. Αυτό πώς γίνεται, πες μου. Το ψηφίζουν 4 ευρωομάδες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ότι το έκανες. Είναι ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και γι' αυτό και πέρασε. Το συζητήσαμε την. Συζητήσαμε και τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να πούμε ότι η ιδέα της Νέας Δημοκρατίας να πει στο σποτάκι, σας λυπήθηκε ο Θάνος. Εγώ ήθελα να σας το βάλω, αλλά σας λυπήθηκε ο Θάνος επειδή παίζουν συνεχώς σποτάκια την ώρα που βλέπετε την φάρμα και θα νομίζετε ότι είναι διαφημίσεις. Οπότε έτσι το γλιτώσατε αυτό. Όχι, θα το ρίξω αυτό σε μένα. Δεν θα συγκεντρώσω εγώ αυτό το μίσος του κόσμου. Όχι, εσύ είπες να μην το δείξουμε. Α, okay. Όχι. Εγώ είχα την ιδέα όμως να κάνουμε το αστείο. Ναι. Κάπου χάθηκα. Εγώ είχα την ιδέα να κάνουμε το αστείο ότι θα το παίξουμε. Όχι, όχι, όχι. Είπα να το παίξουμε και είπες φτάνει. Ο κόσμος έχει μπουχτίσει, βλέπει συνεχώς τα σποτάκια. Ναι, ωραία, εντάξει. Σωστά. Και το ανάποδο. Όχι, ρε Θάνο, όχι. Αλίμονο. Τι είμαι εγώ. Να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ είμαι με το Θάνο. Για μαζευτείτε. Για μαζευτείτε εδώ πέρα, πάτε να δημιουργήσετε σχίσμα. Λοιπόν, το μισό. Λέει αυτό με την Ευρώπη, που είναι μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, λες Ευρώπη και καταλαβαίνεις Νέα Δημοκρατία. Και το άλλο μισό είναι που έχουν πολεμήσει το λαϊκισμό. Και λες πραγματικά, ναι, αν κάτι έχετε κάνει. Δηλαδή, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι ο κλασικός πολιτικός που έχει πολεμήσει το λαϊκισμό. Δηλαδή, είναι ο πρώτος που σκέφτεσαι ως πολέμιος του λαϊκισμού, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Που λέει ό,τι του κατέβει, ό,τι του κατέβει. Με την ίδια φόρα κάθε φορά. Δηλαδή, λαϊκισμός τώρα που έλεγε ότι δεν θέλει να ανεχτεί έστω και την υποψία ότι θα υπάρχουν αυτοί που θα ζητάνε από κάτω οι νεκροί να αποκαλυφθούν για το μπάζωμα. Και το έλεγε λίγο πριν πει για τη γραμμή και λίγο αφού είπε για τον αγωγό και λίγο, ξέρω εγώ, ήταν κάπου ανάμεσα στις 4-5 διαφορετικές δικαιολογίες. Αν ένα πράγμα δηλαδή έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να πολεμήσει το λαϊκισμό. Αυτό είναι σίγουρο. Όλο με τα στοιχεία στο χέρι είναι. Ναι, και αυτό το σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη πραγματικά σκέφτεσαι όλους τους τομείς και δεν μπορείς να καταλάβεις σε ποιον εννοείς. Τα δικαιώματα στην ελευθερία του τύπου, στο κράτος δικαίου, στην οικονομία. Που μας πλησιάζει η Βουλγαρία και ποια Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι μία η Ευρώπη. Είναι πολλές διαφορετικές χώρες. Τι εννοούμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, στο μέσο όρο. Θα μου πεις, το βλέπω το σχόλιο, είναι σύνθημα και ας πούμε το μέρα έχει το ενόχλησέ τους. Τι να τους ενοχλήσει, είναι κουνούπι, γράφει ο φίλος εδώ πέρα. Αλλά και πάλι, τώρα είναι αυτό που δεν μου βγάζει κανένα νόημα. Άλλα συνθήματα. Το ενόχλησέ τους του μέρα και το καλύτερη ζωή, το καταλαβαίνω, του κουκουέ, το ισχυρό κουκουέ για να ακούγεται η φωνή των εργατών, όπως είναι τέλος πάντων αυτό που λέει το κουκουέ. Να συχνά όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα καταλάβω, το πιάνω. Το καλύτερη ζωή δεν είναι λίγο χαριζοεκόπεδα σύνθημα. Δεν είναι κάπως όχι, πολύ άμεση. Το παρελθόν ήταν η αξιοπρέπεια, το δικαιοσύνη παντού είναι ένα συμπεριληπτικό, ας πούμε. Είναι πιο πολιτικό σύνθημα είναι το δικαιοσύνη παντού. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ καλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Και σκέφτομαι μήπως δεν ψηφίζω και Στέφανο Κασελάκη αυτή τη φορά. Φαντάζομαι. Εσωκομματικά τον είχα στηρίξει με πάθος. Είμαι από αυτούς που φωνάζανε Στέφανε γερά. Να πέσει δεξιά. Το έχω φωνάξει. Αυτό δεν έχω κανένα λόγο να το αρνηθώ, αλλά τώρα το σκέφτομαι. Λοιπόν, Πανελλήνιες. Αναφέρθηκε πριν. Ακούω τη λέξη Πανελλήνιες και αγχώνομαι. Τι ανοίγει, βγάζει μια κόλλα χαρτί, τι κάνεις, τι παθαίνεις. Πανελλήνιες. Λοιπόν, πολύ καλά πήγε στις Πανελλήνιες. Έχει περάσει λίγο στα ψηλά αυτή η είδηση. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Αλλά υπάρχουν παράπονα για λάθη στα θέματα των Πανελληνίων. Και λάθη τα οποία άμα δεις τι κάνανε, είναι πολύ απλά λάθη, πολύ χοντρά λάθη μάλλον. Λοιπόν, το τρίλεπτο της ποίησης στη Φάρμα των Ζώων. Βεβαίως. Κωστής Παλαμάς. Βεβαίως. Το ταξίδι. Μου σφίγγει ο καημός σε θηλιά το λαιμό και μες στην καρδιά με δαγκώνει σαν φίδι. Παράξενο θέλω να αρχίσω ταξίδι χωρίς μα χωρίς τελειωμό. Το δρόμο. Λέει το δρόμο μαργά να τραβώ, αλλά πουθενά και ποτέ να μη στέκω. Ψυχή να μη βρίσκω, ή πάντα να μπλέκω με κόσμο τυφλό και βουβό. Να νιώθω τριγύρω, πλατιά, ερημιά. Κλεισμένα τα σπίτια, τα τζάκια σβησμένα. ψηλά να μην φέγγει αστέρι κανένα. Και κάτω, τι κάτω ρε παλαμά, και κάτω γυναίκα καμιά. Ε, έχει ένα ίσως σε τέτοιο ταξίδι αν βρεθώ ατέλειωτο έρμο σε αγνώριστη χώρα, σε αγνώριστη χώρα δεν θα έχω περίσσια λαχτάρα σαν τώρα αγάπη από σε να χαθώ. Ποιηματάρα, ποιηματάρα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που γράψαν πανελλαδικές δεν το γράψαν έτσι, επειδή ποιος ξέρει τώρα κάπου στο ίντερνετ το τσίμπησε το, η επιτροπή εκεί πέρα που βάζει τα θέματα, είχε λάθος στην αντιγραφή του στίχου. Έλεγε σε άγνωστη χώρα αντί για σε αγνώριστη χώρα. Τι άγνωστη, τι αγνώριστη, ψυχά. Αλλάζει λίγο το νόημα. Παλαμάρα, αλλάζει λίγο το νόημα. Άσε μας μωρέ, τι μας νοιάζει και εμάς Κωστής Παλαμάς, όπως λέγαμε μικρή. Το λέγατε αυτό, Θάνο? Το έχω ακούσει, ναι. Το έχεις ακούσει. Δεν μπορώ να συνέλθω από το ραπ σημείο, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Εντάξει, παιδιά, φάρμα των ζώων είναι, προφανώς θα υπάρξει ένα κομμάτι που θα απαγγείλουμε και Κωστή Παλαμά. Και κάναν και το άλλο, δεν είναι μόνο αυτό το λάθος. Ναι, πες και το άλλο, το αμβλήνουν. Χρησιμοποίησαν τη φράση, ναι, τα ταξίδια αμβλύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες. Ναι. Που είναι σύνηθες λάθος έτσι στην καθημερινή, να μην σου έρχεται να μπερδεύεις λίγο το αμβλίνο με το οξύνο. Αλλά είναι πανελλήνιες, είναι απλό λάθος, ξέρω εγώ, αν είσαι λίγο προσεκτικός. Δεν το κάνεις. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων. Είναι για τα θέματα της νεολογικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έγινε την Παρασκευή αυτό στους μαθητές των ΓΕΛ. Επειδή λειτουργεί παραπλανητικά για τους υποψηφίους, λέει η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, πιστεύουμε μετεπιτάσεως ότι οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση των γραπτών. Θα ήθελα να... Και εμένα... Σπάς. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο εξοργιστική η είδηση. Δηλαδή να υπάρχουν λάθη και να επισημαίνονται έτσι. Γιατί είναι κατάσταση, έχεις μια δουλειά να κάνεις. Πραγματικά, έχεις μια δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα με τις πανελλήνιες. Για τα παιδιά που δίνουν, που διαβάζουν, που ξοδεύουν, που είναι όλο αυτό το πράγμα που ξοδεύουν. Και το άγχος κλπ. Έχεις μία δουλειά, κάν την σωστά και σεβάσου πραγματικά τον κόπο. Σεβάσου το άγχος. Σεβάσου τους διαγωνιζόμενους και τις διαγωνιζόμενες. Έχεις μία δουλειά. Έκανε μια ανάρτηση ένας φίλος με τον οποίο έχουν χωρίσει πολιτικά οι δρόμοι μας, αλλά δεν έχω πάψει να τον εκτιμώ πολύ. Ο Κώστας Κουτσουρέλης έγραψε γι' αυτό πριν από λίγες μέρες. Από τη μια η γλώσσα του ποιητή. Μου σφίγγει ο καημός σε θηλιά το λαιμό και μέσα στην καρδιά με δαγκώνει σαν φίδι. Παράξενο θέλω να αρχίσω ταξίδι χωρίς τελειωμό. Και απ' την άλλη, λέει, το ζαργόν του εξεταστεί. Πώς λειτουργεί το ταξίδι κατά τη γνώμη σας για το ποιητικό υποκείμενο στο κείμενο 3. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας αξιοποιώντας τρεις διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες. Πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν βρισκόσαστε σε ανάλογη συναισθηματική κατάσταση? Μην τα συζητάς τώρα, σε ανάλογη συναισθηματική κατάσταση βρίσκομαι ήδη. Περιμένω εδώ πέρα να τελειώσουν οι εκλογές να βαρέσω διάλυση. Αλλά επειδή είναι αυτή η διαδικασία των πανελλαδικών. Και αν μου επιτρέπετε και γενικότερα του σχολείου, που η δουλειά της είναι να ισοπεδώνει και να τσακίζει κάθε ευαισθησία, τουλάχιστον για μένα αν κάτι αξίζει σε αυτά, είναι να πάρει κανείς έναν όρκο και να μην μιλήσει ποτέ έτσι, όπως ο εξεταστής. Να τσαλαβουτήσει την ποίηση όλων των ειδών, από τον Παλαμά μέχρι τους αρχαίους και την σύγχρονη ποίηση, αλλά κυρίως να μην εκφραστεί ποτέ έτσι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα προχειρότητας εδώ πέρα. Υπήρξε και σε άλλα μαθήματα. Έχει το αλφαβήτα μια σούμα εκεί πέρα. Έχει συγκεντρώσει όλα τα λάθη που έχουν γίνει και δεν είναι μόνο σε αυτά. Λέμε για αυτά επειδή τα καταλαβαίνουμε και εγώ και ο Θάνος, αλλά και στις επιστήμες έχουν υπάρξει. Ναι, μας ρωτάει ο Πέτρος. Δεν μας νοιάζουν τα θεωρητικά. Τι έγινε με τους θετικούς? Καμία λάθος εξίσωση και το ρεύμα? Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που μας ρωτάτε. Ναι, υπήρχαν λάθη και σε αυτά. Υπήρξε στα μαθηματικά, να το πούμε. Σχόλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι για τα θέματα των υποψηφίων των ΕΠΑΛ το Σάββατο. ΝΕΠΑΛ. ΕΠΑΛ. Α, ΝΕΠΑΛ νομίζω. ΕΠΑΛ, στο θέμα 3, διαπιστώνουμε αστοχία στη διατύπωση. Εντάξει, θέλω να είναι και ακριβή στα μαθηματικά. Ποιο θέλει ακρίβεια στα μαθηματικά? 5 πάνω, 5 κάτω, όλα ίδια είναι, παιδιά. Ναι, υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Εδώ θα διαβάσω για μένα άγνωστες λέξεις. μεταξύ των τιμών των δεδομένων και των ζητουμένων. Επισημαίνουμε ότι οι δυνατές τιμές του αγνώστου Κ μπορούν να προκύψουν ανεξάρτητα τόσο από την τυπική απόκληση όσο και από τη μέση τιμή που υπολογίζεται με τη βοήθεια του συντελεστή μεταβολής και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Προτείνεται να ληφθεί ως σωστή οποιαδήποτε από τις δύο προσεγγίσεις για να μην αδικηθούν οι υποψήφοι. Το βασικό είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη μηχανή που αλέθει ευαισθησίες να διατηρήσει κανείς ζωντανή τη δυνατότητά του να συγκινείται από την πίεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από το τι θα γίνει στις πανελλαδικές ή τι θα γίνει για τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια χωριστά με τις εξετάσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάνει σταθερά την δουλειά του να έχει αυτές τις εξαιρέσεις των ανθρώπων που μπορούν να μεταδώσουν την συγκίνηση ή τέλος πάντων να έχει τους ανθρώπους που μπορούν να μεταδώσουν την συγκίνηση και ταυτοχρόνως να είναι μια μηχανή ισοπαίδωσης. Εδώ και με λάθη. Μας γράφετε πολύ καλά στο chat να ιδιωτικοποιηθεί επιτέλους η εκπαίδευση, να τελειώνουμε και με αυτή την ευχή θέλουμε και εμείς να κλείσουμε αυτό το θέμα. Με συγχωρείς. Να ιδιωτικοποιηθεί. Οι πανελλαδικές να ιδιωτικοποιηθεί. Θα κλείσουμε με Κυριάκο Πιερακάκη. Υπάρχει ρεπορτάζ. Είναι ρεπορτάζ από τη σελίδα isos.gr. Θα το διαβάσω, Κωνσταντίνε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Τον έντονο θυμό του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη προκάλεσαν τα λάθη της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων στα θέματα που αναφέραμε. Ο Υπουργός Παιδείας συγκάλεσε χθες έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας. Και η οδηγία που δόθηκε. Ακού. Είναι να διαβάζουνε. Ναι. Η οδηγία που δόθηκε στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν εξονυχιστικός έλεγχος στα θέματα που επιλέγουν και να λύνονται από τους ίδιους όχι μία φορά, αλλά περισσότερες πριν αυτά σταλούν στα εξεταστικά κέντρα. Τι είπες τώρα. Δηλαδή, καλεί ο Υπουργός Παιδείας στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τους λέει: Παιδιά, πρέπει να τα ξανακοιτάτε τα θέματα. Να τα λύνετε και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό και ελπίζουμε επιτέλους να εισακουστεί. Τον ευχαριστούμε για αυτή του την παρέμβαση. Χρειάζεται δηλαδή να βρεθεί ένας Υπουργός να πει ξαναδιαβάστε τα... Λοιπόν, σε κάλεσα εδώ για να σου πω να τα ξαναδιαβάζεις. Είναι οι Πανελλήνιες. Ναι, είναι οι Πανελλήνιες. Όλες και κάποιος να το παρατηρήσει και εσύ καημένε. Τι περίμενες, θα περάσει έτσι στον ντούκου. Λοιπόν, να δούμε κάποια πιο μικρά θέματα, μικρά σημαντικά θέματα είναι, πριν να τελειώσουμε. Θάνο, για την δηλητηρίαση των μαθητών στη Λαμία, είχαμε κάποια εξέλιξη σχετική που θα ήθελες να μοιραστείς. Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ, έχει 10 μέρες, έχει λίγο παραπάνω, η υπόθεση μαζικής δηλητηρίασης μαθητών στην Λαμία. Ελάχιστες μέρες μετά, μία ή δύο ημέρες μετά, το συγκεκριμένο εργοστάσιο παίρνει φωτιά. Αναλαμβάνει και η εισαγγελία, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να δει το αν συνδέεται η υπόθεση του εμπρισμού με την υπόθεση της μαζικής δηλητηρίασης των μαθητών. Είναι το εργοστάσιο Γιαννίτσης που είχε αναλάβει. Αυτό, υπάρχουν οι καταγγελίες ότι τα τρόφιμα που δόθηκαν στα παιδιά σε σχολικά γεύματα ήταν λιγμένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, από τις έρευνες της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια αυτοψίας στον χώρο του εργοστασίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως πιστήρια πρώτες ύλες για την παρασκευή γευμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι πρώτες ύλες είχαν λήξει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Συνεχίζονται και οι ανακρίσεις για την υπόθεση, που είναι δύο σκέλη εδώ πέρα. Τι συνέβη με την πυρκαγιά και τι συνέβη με τα λιγμένα τρόφιμα. Φαίνεται να έχουμε επιβεβαίωση για το δεύτερο σκέλος. Το υπόλοιπο δεν είναι κιόλας και θεωρία συνωμοσίας να τα συνδέσεις. Εδώ το διερευνά η εισαγγελία που εντόπισε μία πιθανή σύνδεση. Αυτό. Λοιπόν, να πούμε... Ναι, όχι όλο το εργοστάσιο, κάποιες μονάδες χάθηκαν. Στην αρχή υπόθηκε ότι αυτό ήταν τα λογιστικά. Τέλος πάντων, βρέθηκαν, δεν είχαν καεί τα πάντα που δεν θα μπορούσαν να συνδέσουν, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσε να βρεθεί τίποτα για τις πρώτες ύλες που οδήγησαν στα δηλητηριασμένα γεύματα. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για την Παλαιστίνη πριν να κλείσουμε. Είχαμε από την Χαμάς μια απάντηση. Είναι σε συμφωνία μόνο με ρητή δέσμευση του Ισραήλ για οριστική κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό δήλωσε ένας αξιωματούχος της Χαμάς. Διαβάζουμε και λέει: ζητήσαμε από τους μεσολαβητές να εξασφαλίσουν ρητή δέσμευση του Ισραήλ για οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των στρατευμάτων. Είναι ο Οσάμα Χαμντάν. Το Ισραήλ είχε πει πριν από λίγες μέρες ότι οι όροι για την επίτευξη της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός δεν έχουν μεταβληθεί στο Ισραηλινό σχέδιο και περιλαμβάνουν καταστροφή της Χαμάς και απελευθέρωση όλων των ομήρων. Και σύμφωνα με την πρόταση, το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιμένει ώστε οι όροι αυτοί να εκπληρωθούν πριν από την εφαρμογή μιας μόνιμης κατάπαυσης πυρός, δηλαδή συνεχίζεται η διαπραγμάτευση, η διελκυστίνδα της διαπραγμάτευσης. Ναι, έχει παρουσιαστεί τις προηγούμενες μέρες ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα σχέδιο τριών σημείων που το παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν. Ένα σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων που προβλέπουν διάφορα βήματα ώστε να καταλήξουμε στην πλήρη κατάπαυση του πυρός. Υπήρχαν χώρες που αντέδρασαν άμεσα θετικά και το δικό μας το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει το σχέδιο Biden, ωστόσο αυτό προβλέπει και το να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία και την ίδια στιγμή που δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, το Ισραήλ ετοιμάζεται να επεκτείνει τον πόλεμο στα βόρειά του με τον Λίβανο και να κλιμακωθεί η σύγκρουση με την Χεζμπολάχ. Είναι σχετικές δηλώσεις και του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Χέρτσι Χαλέβη, είναι αρχηγός του Ισραηλινού στρατιωτικού γενικού επιτελείου. Είναι πολύ κοντά, λέει, το Ισραήλ στο να αποφασίσει μια στρατιωτική επιχείρηση στα βόρεια σύνορα με σκοπό να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ. Δηλαδή, την ίδια ώρα που υπήρξε μια ελπίδα με το σχέδιο που το παρουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να υπάρχει έτσι μια εκεχηρία, μια κατάπαυση του πυρός, μια σταδιακή έτσι, απελευθέρωση των ομήρων, τέλος της επιχειρήσης, να τερματιστεί η εισβολή στην Ράφα. Βλέπουμε μια κλιμάκωση. Διαφωνούν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την κλιμάκωση. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ λένε δεν συμφωνούμε με κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης σε ένα άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις που εξηγούν για το γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει ένα Ισραήλ που τουλάχιστον δημοσίως λειτουργεί χωρίς να έχει την συγκατάθεση και με τον υπόλοιπο κόσμο να λέει, να συστήνει αυτοσυγκράτηση. Τζο Μπάιντεν για Νόμπελ Ειρήνης μας γράφεται και νομίζω ότι είναι δίκαιο, αν όχι και ο Νετανιάχου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να δίνει αυτή τη στιγμή την εικόνα της αισιοδοξίας. Και η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Μια αποστασιοποιημένη αποδοκιμασία η οποία δεν μεταφράζεται σε κάτι. Οπότε, όσο εξοπλίσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως συνένοχες και αυτό είναι που θα έχουμε να θυμόμαστε για από το τι έχει συμβεί αυτή την περίοδο. Στην Ελλάδα εντωμεταξύ νομίζω ότι δεν μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή κινηματική καταδίκη της κρατικής πολιτικής. Διαφωνείς, Θανό, εν μέρη? Δεν ξέρω. Ναι. Νομίζω ότι στην έξαρση της συζήτησης για τα αμερικανικά πανεπιστήμια υπήρξαν κάποια σκυρτήματα, υπάρχουν καλέσματα συνεχή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι κινηματικά συνέβη κάτι πολύ ισχυρό το οποίο να αποτελέσει μια μορφή πίεσης. Νομίζω ότι αν υπήρχε αυτό δεν θα αναρωτιόμασταν. Ναι, δεν υπάρχει μεταστροφή της Ελλάδας. Την ώρα που χθες η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, συνεχίζονται οι χώρες της Ευρώπης που ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ πλέον να μιλάει πιο ανοιχτά για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Στέφανος Κασελάκης έχει ξεκινήσει από μια άλλη αφετηρία, σχολιάζει τη μετατόπιση, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η μετατόπιση, φαινομενικά, μη φαινομενικά, αυτό το κρίνει ο καθένας, η καθεμιά το καθένα. Η ελληνική κυβέρνηση μένει σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα για την πίεση. Δεν μπορώ να μπω σε αυτήν την κουβέντα. Είναι... Κατευθείαν σκέφτομαι το αυτομαστίγωμα. Ότι οι άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε, που κάνουν, που τρέχουν. Καταλήγεις να τα λες αυτούς. Δεν υπάρχει μια ευρύτερη αντίδραση στον δρόμο για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι σαφές. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στο social media για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς τέτοια ζητήματα μοιάζουν πάρα πολύ μακρινά. Όχι μακριά η Παλαιστίνη, τύπου τι με νοιάζει, ότι τι θα αλλάξει αν εγώ κατέβω σε μια πορεία και πιέσω, έστω ότι και αλλάζει και η Ελλάδα θέση. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος νιώθει αυτή την αδυναμία, ότι αυτά τα κέντρα αποφασίζουν πολύ μακριά από εμάς. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ μικρό μέρος και της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Έτσι το πάω, δεν λέω κάτι άλλο. Και αυτό δεν βλέπουν, νιώθουν ότι δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, ότι υπάρχει ένα χάος μεταξύ των κέντρων αποφάσεων και της χώρας μας. Εντάξει, θα μπορούσε να αφορά το βαθμό της ελληνικής συμμετοχής και συνενοχής. Το καταλαβαίνω το επιχείρημα για την αυτομαστίγωση, ότι καθόμαστε και αλληλοκατηγορούμαστε αυτοί που ούτως ή άλλως έχουν μια ευαισθησία για αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε παρόλα αυτά να μιλάμε και στη βάση της πραγματικότητας, χωρίς να διστάζουμε, δηλαδή να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ρε παιδί μου. Αυτό νομίζω ότι συνέβη. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Διάφορα θα θέλαμε να τα έχουμε κάνει καλύτερα, περισσότερο, να έχουμε αντισταθεί περισσότερο. Δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Μπορεί η κοινωνία μας να μπορεί να έχουμε τρίτη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρεις πότε. Δηλαδή και η δεύτερη, ας πούμε, κάτσε, δεν είναι ότι την περιμέναμε. Τώρα έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη, κλείνουμε ένα χρόνο. Τώρα σκέφτεσαι την τρίτη. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις το τι σκεφτόμαστε εμείς ή πώς νιώθουμε εμείς με το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Στην κοινωνία, από ό,τι φαίνεται, κερδάει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Τα λέμε όλη την ώρα να βλέπετε τις εκπομπές που κάνουμε. Κοπιάζουμε για να σας προσφέρουμε ψύχρεμες συζητήσεις, τουλάχιστον συζητήσεις στις οποίες υπάρχει μόνο ένας ή μία υποψήφια, που θα πει ότι υπάρχει χρόνος για να κουβεντιάσουν, να αναπτύξουν ένα πολιτικό σκεπτικό και να γίνει μετά μια συζήτηση πάνω σε αυτά που λένε. Να τις δείτε αυτές τις κουβέντες και μετά είμαστε σίγουροι ότι θα αποφασίσετε αυτό που πρέπει ή αυτό που με υπόγειο τρόπο σας στέλνουμε μηνύματα για να κάνετε με ουσίες που έχουν περάσει μέσα από τα εμβόλια και το φαγητό σας. Ωραία, ναι. Και κλείνουμε το μάτι σε συγκεκριμένα πλάνα μέσα στις συνεντεύξεις για να πάρετε το μήνυμα. Και αν τις παίξετε ανάποδα συνεντεύξεις. Συνθηματικά. Ακούγεται το Hotel California. Και αυτό. Δεν ξέρω πόσους άλλους λόγους να βρω. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Φιλιά, την αγάπη μας.